tüzérség. Minden elveszett. Az oroszok északon a Vejdendálmi hídnál állnak, keleten a Nusgartennél, nyugaton az állatkertnél, 3-400 méterre a birodalmi kancelláriától. Soha nem kapitulálok. Inkább golyót röpítek a fejembe. A Führer elveszítette a realitás érzékét. Könyörgök, menjen el Berlinből. Nem hagyhatjuk magára csak úgy. Ami a Führerre vár, ahhoz nem kell senki. Goebbels úr is itt marad a feleségével és a gyermekeivel. De a gyere... Nem tudom, eljut-e hozzád ez a levél. A mi eszménk pusztulásra van ítélve, és vele együtt mindaz a szép és jó, amit az életben ismertem. A nemzeti szocializmus utáni világban nem lesz érdemes élni. Ezért hoztam el a gyerekeket is. Így áll. Itt ki. El kell mennünk Berlinből, Éva. Próbáld meggyőzni. Berlin élelmiszer ellátása össze fog omlani. Fritz! Még mindig nem értitek. A háború elveszett. Vége! Miért akar tovább élni? És maga? Miért akar minden áron meghalni? Radiktálom a végakaratomat. A Führer végakaratát gépelem. Most mi lesz velünk? Nem bírom tovább. Bármelyik nap, bármelyik percben üthet az utolsó óránk. Már a Führer sem hisz a szerencsés végkifejletben. Nővéred, próbáljon nekinyitni, ígérje meg. A nép maga választotta ezt a sorsot. Hát most átvágják a torkukat. Belefulladnak a saját vérükbe! A bukás. Hitler utolsó napjai. Holnap már milliók fognak átkozni engem. De így akarta a sors. A következő blogban a Bukás című filmről fogunk beszélni. A Bukás című film, amely Hitler utolsó napjait dolgozza fel, egy egészen kivételesen kiváló film. Soha még senkit nem láttam olyan meggyőzően Hitlert játszani, pedig jó páronál játszották már Hitlert. Biztos nem látta Charlie Chaplinnek a Diktátor című filmjét. Az sehol nincs. A Bruno Ganzhoz, ehhez a Bruno Ganzhoz képest egy egészen kiváló színész, de most itt Hitler szerepében még önmagát is sokszorosan múlja felül. Tehát ilyen kiváló Hitlert én még nem láttam. Egy nagyon-nagyon sokat vitatott filmről van szó. Nagyon sok támadás érte ezt a, egyébként szerintem egészen kiváló film. Azért, mert túl jó. Mert hogy Hitlert olyan emberinek mutatja. Igen, mert nem volt hajlandó pusztán démonizálni, hanem vannak benne tényleg olyan vonások, amikor... De milyen vonások, hogy leves teszik, és akkor azt mondja... De igen, nem látta soha. Tehát, hogy azt mondja, hogy nagyon finom volt a leves. Soha nem láttad Hitlert ilyen szituációkban, és itt látod, hogy egy ember, mert hogy nekünk olyan a kultúránk, olyan ez a civilizáció, hogy őt démonizálni kell, tehát a végletekig, mint ahogy a pozitív példát azt fel kell emelni a hegycsúcs legtetejére, világító toronyba, hogy mindenki lássa, a negatívat azt meg össze kell dobálni sárral. Természetes, hogy Hitler a legrosszabb, legsötétebb figurája az egész emberiség eddigi történelmének, remélem nem is lesz nála sötétebb figura, de ebben a filmben azért nem csak ezt az oldalt mutatja be. Megmutatja az őrültet, aki már elvesztette józanítélő képességét, de megmutatja azt az embert is, aki tök normálisan viselkedik a környezetével, tényleg megköszöni a vacsorát, meg szépen kanalazza a kis vegetáriánus fenótos tésztáját. Udvarias gesztusai vannak, szereti a kutyáját, tehát kimondta, hogy Hitler nem ilyen volt. Most nem az a dolog, hogy lássuk azt a Hitlert, aki volt, lássuk azt a Hitlert, aki azok alapján, a beszámolók alapján, többek között Traudl Junge beszámolója alapján, aki Hitlernek a titkárnője volt, ez alapján ezt a Hitlert rekonstruáljuk és szembesüljünk, nem ez a cél, hanem az, hogy démonizáljunk mindenáron magunknak egy ilyen sötét felhőt a fejünk fölé, aki úristen, hát ez szörnyű, ez rettenetes. Most ez, hát ez számodra a cél? Ez a cél, mert gondolkozz, de a rendszer szempontjából az a jó, hogyha nem kérdőjeleződik meg a legcsekélyebb mértékben sem az ő figurája, hanem ő maga a sötétség. A film egyébként Traudl Junge élménybeszámolója alapján, sőt Traudl Junge könyve alapján készült. Ez a Traudl Junge, ez a Adolf Hitlernek a titkárnője volt, és a visszaemlékezésében ő maga hivatkozik Sophie Scholl-ra, amikor azt mondja, hogy sokáig azzal mentegetőzött a saját lelkiismerete elől, amikor kiderültek a náciknak a bűnei, hogy ő ezt a Hitlert szolgálta, aki ezekért a bűnökért elsőrendűen felelős, hogy hát ő ezt nem tudhatta igazából, fiatal volt, tapasztalatlan volt, csak hogy aztán egy nap elvetődött Sophie Scholl emléktáblájához, és akkor meglátta, hogy ez a Sophie Scholl abban az évben halt meg, tehát abban az évben végezték ki, amelyik évben ő, Traudl Junge felvette a munkát Hitler mellett, tehát amelyik évben ő Hitler mellé szegődött, mint titkárnő, és hogy Sophie Scholl pontosan annyi idős volt akkor, amennyi Traudl Junge volt akkor. És Traudl Junge akkor jött rá arra, hogy a kor, az, hogy ő fiatal, az nem mentség semmire, mert hogyha ez a Sophie Scholl ugyanúgy egy német lány Münchenből, mint Traudl Junge, képes volt arra, hogy szembeszálljon ezzel az embertelen rendszerrel, hogy szembesüljön ennek a rendszernek a bűneivel, akkor Traudl Junge számára sincsen mentség. Most ennek a Traudl Jungénak a története az alap, vagy hogy mondjam, inkább a keret ahhoz, hogy ezzel az új Adolf Hitlerrel, ezzel az egyébként nem különösebben cseppet sem azonosulható Adolf Hitlerrel szembesüljünk, azzal az Adolf Hitlerrel, aki amellett, hogy gyűlöletes, mert kétségkívül az, amellett végtelenül szánalmas. Szánalmas, nyomorult, akinek kicsúszott a kezéből minden, de úgy ragaszkodik hozzá, mintha még ott lenne. Egy olyan ember, aki már nem ül egy autóban, hanem csak egy kormány van a kezében, ami kormány előtt már nincsen autó, és ő úgy mozgatja azt a kormányt, mintha még egy autót vezetne. Hát szánakoztató, röhelyes, néhol abszurd, már-már Monty Pythonra emlékeztető. De nem csak ő ragaszkodik hozzá, hanem a környezete is ragaszkodik hozzá. Ahhoz a Führerhez. Ő a Führer. A Führer nem léphet le a világpolitika színpadáról. Ez Goebbels is mondja, aztán kétszer vagy háromszor elhangzik a filmben, hogy ja, igen, hogy önnek ott kell állni a színpadon, amikor lemegy a függöny, mert hogy a Führer ezt nem döntötte még el, de akkor így tisztázódik benne, hogy igen, neki az a szerepe, hogy. Ezt maga Albert Speer mondja meg neki. Ahová lép az ellenség, ne találjon mást, csak pusztaságot. Halálra ítéli a német népet. Se áram, se gáz, se ivóvíz, se szén, se közlekedés. Ha elpusztítjuk a vasutat, a csatornákat, a dokkokat, a zsilipeket, az visszavet minket a középkorba. Megfosztja a népet a túlélés esélyétől. Ha a háborút elveszítjük, akkor már nem számít, hogy a nép túlélje. Nem szükséges biztosítanunk az alapokat ahhoz, hogy a német nép primitív módon tovább éljen. Épp ellenkezőleg nekünk magunknak kell lerombolnunk mindent. Ha veszítünk, akkor a német nép gyengének bizonyult, és a természet törvényei szerint ki kell pusztulnia. Ez az ön népe. Ön a vezérük. Ki marad meg ezután a harc után? Csak az értéktelenebbje. A jobbak már mind elestek. Ez egy nagyon fontos dramaturgiai pillanat. Ugye Adolf Hitlernek és a nácizmusnak két alapvető nagy fundamentuma volt. Az egyik az a szociáldarvinizmus, amely szerint a népfajoknak a harca folyik a világban, és a legerősebb népfaj maradhat csak fönt a politikának, vagyis hát a világ történelemnek a színpadán, az összes többit ki kell írtania, vagy rabszolgasorba kell vernie, és ezeket a népeket, ezeket elnyomásban kell tartania a kiválasztott népnek, amely Hitler szerint a németség is. Ez már a második fundamentum, amelyben a nacionalizmus az, ami megjelenítődik. Arról van szó, hogy Hitler a németséget tartja ennek a népnek, tehát hogy ő nacionalista, és minden áron a németséget akarja ebbe a pozícióba hozni. És itt ez a kettő bizony ellentmondásba kerül, mert hogy Németország a tökéletes vezetővel, tehát az egyetlen egy ihletett, hatalmas és Isten által kiválasztott zseniális Hitlerrel bizony elveszítette a háborút, és összeomlott ez a náci rendszer. A nemzeti szocializmus, amely az Isten által ihletett rendszer Németország számára... Bár ő nem beszél Istenről... Akkor a gondviselés által ihletett rendszer, amelyre Hitler... Ez fontos, hogy ő nem hivatkozik az Istenre. Igen. Hát hogyan is állhatna a Führer fölött még egy entitás, maga az Isten, ugyan kérem, hát ő a Führer. Szóval, hogy akkor most mi van? Tehát akkor most a németek nem nyerték meg ezt a háborút, tehát akkor most vagy nem a németek ez a bizonyos kiválasztott faj, hanem úgy tűnik, hogy a szlávok, hiszen legyőzték őket keleten, vagy pedig akkor ebből az következik, hogy ez az egész szociáldarvinizmus a népfajok harcáról egy hülyeség. És akkor most valamelyiket meg kell tagadni a Hitlernek, mert különben összeomlik a világnézete. És itt ő úgy dönt, hogy a nacionalizmus dobja a sutba, és a szociáldarvinizmus törzi meg, és azt állítja, hogy akkor pusztuljon a németség, mert hogy eljátszotta a lehetőségét arra, hogy győzedelmesen kerüljön ki a népfajok harcából. Tehát fölmondja a nacionalizmust, fölmondja a német nép iránti bármiféle könyörületet, és azt mondja, hogy maguknak, a náciknak kell elpusztítaniuk egész Németországban mindent, és Albert Speernek kiadja az úgynevezett utolsó hat parancsot, amelynek értelmében mindent egész Németországban pusztítson el, a hidakat, a vízvezetéket, az áramszolgáltatást, az utakat, a csatornahálózatot, a házakat, a mindent, amit az erejéből telik, pusztítson el. Az ami, egész infrastruktúrát. Ami egyébként azért maraság, mert később a filmben egyszer maga is mondja, hogy teljesen jó, hogy az ellenség mindent szétbombáz, mert így nem kell nekik a pusztítással foglalkozniuk, hanem majd, amikor az ellenség mindent lerombolt, akkor ő nekik csak építeniük kell. Már össze-vissza beszél hitel. Hát igen, tehát időnként úgy van, hogy lemond az egészről, és azt mondja, hogy jó vége, és aztán meg azt mondja, hogy majd, amikor ezek a viharfelhők elvonultak, akkor is majd mi folytatjuk, akkor majd hogyan lesz. Tehát ő folyamatosan néhol látszik, hogy csak a hozzá segítségért fordulókkal próbálja elhitetni, hogy még nyerhető, néha pedig úgy tűnik, hogy ő maga is hisz benne, hogy nyerhető. Amikor arról van szó, hogy szembe kerül egymással ez a két ideológia, ez a szociáldarvinizmus, ez a tébolyult baromság, és a Hitlernek a németség iránti elkötelezettsége, akkor Hitler a szociáldarvinizmust választja. Nem következetes. Igen, következetes, és a végén felmondja a németséggel való bármiféle kapcsolatát. Hát a németség elhagyta őt, elárulta. Hát nyilván, hiszen elveszítette azt a háborút, amelyet kellett volna, hogy nyerjen. Csak megnyernie lett volna szabad, hiszen ha ő a kiválasztott nép, akkor ezt meg kell, hogy nyerje. Ha nem, akkor viszont bukjon el. Az a lényeg, hogyha Hitler azzal a kérdéssel szembesül, hogy mit kérdőjelezzen meg, a saját elméletét, vagy pedig a saját népét, akkor nem kérdés, hogy a saját népét kérdőjelezi meg, vagy esetleg megkérdőjelezhetné a saját vezetői képességeit. Na, hát erről persze nyilvánvalóan szó sem lehet. Ismétlem, a 9. hadsereget vissza kell vonnunk, különben bekerítik és felmorzsolják. A frontra azonnal... Nem fogjuk visszavonni. Mondják meg Busszénak, hogy harcoljon ott, ahol most áll. Nem, Führer. Akkor a hadseregnek vége? A szovjet alakulatokat, amik északról és keletről a külső védelmi gyűrűig törnek előre. Egyesített erőkkel, egyetlen kiméletlen csapással visszaverjük. Milyen erőkre gondol? Steiner egysége észak felől támad és egyesül a 9. hadsereggel. A 9. hadsereg nem mozdulhat észak felé. Az ellenség ott 10-szeres túlerőben van. Venk! Ő segít a 12. hadsereggel. A 12. hadsereg éppen nyugat felé vonul. Akkor azonnal forduljon vissza! A nyugati front védtelen. Talán nem érti, mit parancsoltam, Jódl! Intézkedjen! Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam! A nyugati hatalmak előbb-utóbb rájönnek, hogy csak mi bírunk a bolsevikokkal. Nélkülünk nem boldogulnak az ázsiai hordával. Csak néhány napig tartsuk Berlint. Utána kezdhetünk egyezkedni. Monke, hát megjött. Mein Führer. Mától kezdve életbe lép a Clausewitz. A front elérte Berlint. A kormányzati negyed védelméért. Mostantól maga a felelős. Ha Berlinben harcra kerül a sor, kitartunk az utolsó emberünkig. De 3 millió civil is van még itt. Őket evakuálni kell. Én megértem az aggályait. De most kíméletlennek kell lennünk. Most nem lehetünk tekintettel holmi civilekre. A legmélyebb tisztelettel kérdezem, mi lesz a nőkkel és a gyerekekkel, a több ezer sebesülttel és az öregekkel? Egy ilyen háborúban nincsenek civilek. Ezek súlyos mondatok egyébként, amik elhagyják a Führer száját. Hitler felmondta a németséget a végén, konkrétan. Tehát ez történt. És totális háborút hirdetett, tehát tényleg elment a végsőkig, és azt mondta, hogy mindenki harcol, és hát ugye erről vannak is dokumentumfelvételek, hogy tényleg gyerekeket küldtek már ki a végén a frontra, és ebben a filmben is szerepelnek ezek a gyerekek, akiket viszont teljesen meghűített a rendszer, és akiknek fogalmuk nincs arról, hogy abszolút értelmetlen a Berlin város központjában a szovjetekkel harcolni. Az a mértékű vallásos áhítat, amivel az emberek a nemzeti szocializmus iránti elkötelezettségüket kinyilvánították és megvallották, és ahogyan a halálba meneteltek, az a tömeges öngyilkosság, ami a filmben látható, az a legalsó szinteken, tehát akiknek aztán tényleg mit köszönhetnek a rendszernek? Egy páncélöklöt, amivel kilőhetett két tankot 14 éves korára, és agyonlövi magát, mert megbukott a rendszer. Mert, tehát, nincs, mert elhitték azt, hogy a háború után nincs tovább. Tehát jó, ezt elveszítik, akkor a végső végromlásba kerülnek, és azt nem lesz érdemes élni azt az életet. Jó, ez már egy vallásos élmény, tehát hogy ezt igazából a szó hagyományos értelmében nem is lehet értelmezni, tehát emberek nem ölik meg magukat akkor se, hogyha meghal az, akár a hát az a gyerekük, akkor se gyilkolják meg magukat az esetek többségében, de ha a Führer meghal, tehát hogy ez valami egészen másfajta élmény. A Führer meghal, a nemzet hal meg, ők így gondolták valószínűleg. Ha pedig a nemzet hal meg, akkor semminek többé semmi értelme nincsen. Tehát... Egyébként az előző bejátszóra visszatérve kifejezetten jól adta elő a szinkrohang, de én azért, ha tehetem ezt a filmet, mindig felirattal nézem, eredeti német hanggal, mert szerintem Hitlert németül hallgatni az, az hozzáad még plusz egy pontot. Egyébként maga a színész, hogy hívják, nem tudom, mi nekem a zseniális Bruno Ganz. Bruno Ganz elképesztő nagyot alakít, tehát valami olyan zseniális tényleg, hogy ilyen Hitler alakítást azért tényleg nem lehet, tehát nem akármikor látsz, és mondom, azzal a hanggal, ahogy üvölt németül, hát az kegyetlen, tehát azt úgy jár. Én felirattal nézném a helyetekben. Nem, milyen jelenetek? Tehát amikor például előkerül a cián kapszula, konkrétan Gerda Krisztiánnak a kezéből, és mondja, hogy ez a Führer személyes ajándéka, tehát hogy ezt a Führertől kaptam, tehát a Führertől kapott cián kapszulát, azt nem lehet nem felhasználni, hiszen a Führer adta ajándékba. Ja, ez is milyen ajándék, tehát de hogyha belegondolsz ebbe. Ez megint Monty Python, és a film tele van ilyen jelenetekkel, hogyha nem lenne halálosan komoly a sztori, akkor azt mondom, hogy így lehet rajta röhögni, mert olyanok ezek a jelenetek, amikor például összeházasodik, mert ugye az utolsó óráikban összeházasodtak Eva Braunnal. De zseniális, mert miközben az esküvői ceremónia zajlik, aközben kopog a Führernek a végrendelete, amit Traudl Junge éppen gépel, tehát hogy annyi idejük nincsen, hogy a gépelést azt Traudl Junge fölfüggesse a szertartás idejére, hanem miközben kopog a gépíró. Szóval a lényeg az, hogy valahonnan előkerítenek egy anyakönyvvezetőt, aki hát leül, és ugye megkérdezi, mert hát a törvények így szólnak, hogy neki tudnia kell, hogy mind a ketten árja származásúak-e, és akkor válaszol a Führer, hogy igen az, majd kéri az anyakönyvvezető a papírjait, és mire így göbbesz, így szól, hogy de hát a Führerrel beszél, és így jó. Oké. Okay. Ez is egy érdekes pillanat, de az milyen, amikor például a Führer búcsúzkodik, elbúcsúzik mindenkitől, Frau Goebbels-szel, amikor Frau Goebbels-hez fordul, ugye Goebbels feleségéhez, akkor leveszi a zakójának a hajtókájáról a pártjelvényét, és Frau Goebbels-nek a zsakettjére tűzi, és azt mondja, hogy Frau Goebbels, ön a legderekabb anya a birodalomban. Mire Frau Goebbels úgy válaszol, hogy Mein Führer egész Németország legboldogabb asszonyává tett. Mondja ezt Frau Goebbels, mint egy másfél órával azelőtt, hogy megöli a saját gyerekeit, és mint egy szám szerint mind a hatot. Mint egy két és fél órával azelőtt, hogy öngyilkos lenne. Ő azt mondja, hogy Mein Führer egész Németország legboldogabb asszonyává tett, és hogyha még több Monty Pythonra vágytok, akkor semmi más nem tehettek, mint hogy a Bukás című filmet megtekintitek. Ez konkrétan 2004-ből 150 percben sűrítve szállítja a ti számotokra mindazt a brutális, letaglózó abszurditást, ami a drámai erőben is, és amellett pedig az elképesztően kemény, kegyetlen lélektani pszichológiai momentumokban is gazdag. Amíg egy jelentet én is idézhetek, nekem az egyik kedvencem az, amikor hát mindenki számára nyilvánvalóvá válik a bunkerben, hogy akkor a Führer öngyilkosságot fog elkövetni, és akkor ők sem maradhatnak ott nyilván, és Goebbels bemegy a Junge a titkárnőhöz, és így tényleg, mint egy kislány, így szipogva, hüppögve előadja, hogy szörnyű, azt tanácsolta, hogy azt parancsolta neki a Führer, hogy hagyja el Berlint, de hogy ő itt akar maradni, de ő még soha nem szegte meg a Führer egyetlen parancsát sem, soha. De most megszegi. De hogy ő akkor is itt marad, és kérné a Traudl Jungét, hogy gépelje már le a vég akaratát, mire így mondja, hogy persze, természetesen csak most épp a Führerét írom. Hirtelen így megkomolyodik, egy kicsit így összeszedi magát Goebbels, és mondja, hogy jó, akkor később visszajövök. Visszahőköl. De az is csodálatos, amikor Goebbels Hitler halála után mintegy két órán keresztül átveheti a birodalmi kancellárnak a szerepét, és előadhatja dettó ugyanazokat a dumákat, amiket Goebbels egyébként egész életében szajkózott a Führernek a szájából, gyakorlatilag gátlástalanul kilopva egyenként ezeket a szavakat, ezeket a fordulatokat, a szociáldarvinista demagógiát, a sötét buta primitívséget, amit folyamatosan szajkózott egész életében. Egyébként érdemes Goebbelsnek a naplóját elolvasni, tehát az a szemérmetlen vallásos révület, amivel a Führer személye iránt adózik, az egyszerűen elképesztő. Nem is ez a fontos Goebbelssel kapcsolatban, hanem ahogyan előadja, mint egy másfél órára felléphet a történelem színpadára. Ahova egyébként többen fel akarnak lépni, tehát a filmben hát először ugye is Göring is, meg Himmler is szeretné átvenni ezt a pozíciót, és ők messze vannak, tehát nem éri el őket Hitler, de nagyon kibukik rájuk. És ekkor hangzik el az, amikor már Himmlerről is megtudja, hogy áruló, mert hogy tárgyalást kezdeményezett a szövetségesekkel, akkor elkezd megint így magába kikelve üvöltözni, és aztán így előadja, hogy tulajdonképpen ez az egész csak egy gigantikus, megtévesztő hadműveletnek a része, valójában csak azért engedte egészen Berlinig a szovjeteket, hogy most aztán kiderüljön, hogy kik azok, akik árulók, és majd akkor miután ezekkel leszámolt, akkor aztán visszaverik ezt a hordát. Ön és von Grein most azonnal induljanak útnak, repüljenek Dönitzhez. Beszéljenek vele, Dönitznek mindent el kell követnie, hogy Himmler elnyerje méltó büntetését. Mein Führer, Grein és én itt maradunk, hogy önnel menjünk a halálba. Köszönöm a hűségüket, de Himmlernek meg kell halnia. Elárult engem. Jól tettem, hogy úgy döntöttem, nem avatom be a terveimbe. A terveibe? Azt hiszi, tétlenül akarom kivárni, hogy a zsidó disznók eltegyenek láb alól, ami történik, az egy gigantikus elterelő hadművelet része. Hagytam, hogy az ellenség előre törjön. Már a zsebükben érzik a győzelmet, de higgy el, Grime! Keserű ébredésben lesz részük. Dönitz északon mozgósít, Kesselin délen. Egy nagyszabású hadmozdulattal harapófogóba fogjuk az ellenséget. Én közben hátba támadom őket három hadsereggel, amelyek lent várakoznak Prága mellett. Nem is sejtettem, Mein Führer, hogy még ekkora tartalékokkal rendelkezünk. Gondoskodni fogok róla, Grime, hogy magának rövid időn belül több ezer modern vadászgépet bocsássanak a rendelkezésére. Ezzel újra ütőképessé teheti a légi erőnket. Leborulok az ön zsenialitása és a haza oltára előtt. Hát igen, ez nem semmi vetítés volt, amit előadott, tehát erre azért kevesen képesek. Egy gigantikus, megtévesztő hadműveletnek a része. Három hadsereg lent várakozik Prága alatt, amelyekkel harapófogóba fogjuk az ellenséget. Hát ez valami fantasztikus. Tehát, hogy hát ez 45 májusában már úgy, hogy mondjam, egy kicsit távolinak tűnik. Olyan fantasy-szerű. De az a fantasztikus, hogy ekkor a Führer már túl van a beismerésén annak, hogy vége, minden elveszett, a háborút elvesztettük, nincs esély arra, hogy fordulat álljon be, és mégis visszatalál ehhez a szerephez, nem tudja elengedni ezt a szerepet, mert azt látja, hogy ezt várják el tőle, ő nem tud nem a Führer lenni, ő nem veszítheti el a háborút, mert nincs, tehát az egész rendszernek az a logikája, hogy nincs alternatívája a győzelemnek. Győzünk, vagy győzünk. Az a baj, hogy igen, a Gépszi, tehát elkapta, amikor ugye hát a Blitzkrieg eleinte igazán sikeres volt, és folytatódtak szépen a sikerek, sikereket sikerre halmoztak, és egyszer csak valahol megtört a lendület, de ő ezt nem tudta elfogadni. Nem volt más stratégiája, csak az, hogy nyomulni előre tiszta erővel, de hát már nem volt mivel. Nem volt. Az az igazság, hogy megtört ez a dolog, és hogyha a szánakozás az egy törvénytelen érzés Hitlerrel kapcsolatban. Itt nem a sajnálatról van szó, félreértés ne essék, hanem a szánakozásról, arról, hogy ez ilyen micsoda nyomorult ez itt. Hát akkor rettegjetek ettől a filmtől, mert ezen szánakozni fogtok, az garantált, de szerintem nem kell félni a szánakozástól, nem kell félni attól, hogy az ember szánjon egy aféle csótányt, amikor éppen kapálózik és vergődik a maga haláltusájában. Ha nem féltek ettől, akkor én ajánlom a figyelmetekbe a Bukás, Hitler utolsó napjai című filmet, ami én szerintem a 10-es skálán hát legalábbis egy 9-es. Nekem 8 és feles.